ين غير ذي عوج لعلهم يتقون. سورة الزمر کی مسئلہ بیان دل چل عبادت لله وحده عبادت صرف او صرف د الله حق دی نو په اخلاص سره صرف دا اللہ عبادت و قید بلچانا ہر قسم خدائی تعظیم اطاعت دا اللہ حق دے اطاعت و حکومت یواز دا اللہ امنی غلامی دا غو کی صرف او صرف دا غو غلامی و قید بلچانا باغی دلائل بیان شو اقلیہ وحی دلائل بیان شو مخیر دنیا او آخرت دوار ذکر کرا افمن یتقی بوجه سوء العذاب یوم القیامة بیان امونہ ذکر کرا دیاری دنیا څوک دا مسله نه مني تاریخ گواه دی چې هغه تبا شوی دی او تاسو هم تبا شي دا مسله ومني اوس ترغیب ال قران ذکر کوي چې تاسو د عذاب نه ځان بچ کول غواړي قرآن مجید لراشی ستاسو هر قسم شبهات ختمی او چکم مزامین عمده مزامین دی دی اصلاح دا مخلوق دا پارا نو آغا مزامین قرآن کریم بیانی دا قرآن کریم پر خودل تباہی لدعوت ورکول دی دی دو آیاتنو کی ترغیب لالقرآن ذکر کی او یقینا بیان کرنے میں دی خلقو تا دی قرآن کریم کی ہر یو عمدہ مضمون دی قرآن کریم ہر مضمون چی دی ناغا عمدہ دی او مسل پخپل زی نمونہ دا فخفل زین منادا فقرآن کریم دلائل ذکر کئی نو آغام یون منادا فقرآن مجید داور اولین اوم یون منادا عمدہ مسئلہ دا ہر یو مضمون دا قرآن کریم ازواجیر دی که تقویفات تی فخفل زین و بہترین مادل لیون منادا یا نور خلق د دینه چل زده کوي مقصد د بیان د قران دا دی لعلهم يتذكرون کې دې شي چې خبره یاد او ساتي نصيحت قبول کی او خپل فطرت رعایت کی لعلهم يتذكرون کې دې شي چې نصيحت قبول کی قرانا عربيا غير ذي عوج دا اول ترغیب ذکر کئی چه قرآن کریم هر یو شک شبه ختمی چه کل قرآن کریم تا خالی ذهن کینی چه زڑکی دی سبوغ و زو حسد وغیره نوی تو قرآن کریم بیر چه کمدنو دائره کې زړه قبلې او چې څوک یې نه قبلې نه داږي واجب ادا وي چې داغه په زړه کې وکوګوالې نو قرآن کریم کې کوګوالې نشته قرآنا عربيا د لستو کتاب په عربی ژبه کې چې نه د خاوند شکو د شوبې نه د خاوند کوګوالې د دې لپاره چې ځان بچ کړي د کفر او شرک نه. قران کریم سره د کفر او شرک نه بچ شي. د قران کریم په هغه عمده مضامینو کې یو مضمون او یو مثال دا هم دی چې ضرب الله مثلا رجلا دا د موحد او د مشرک مثال ذکر کړي. سورت کې زمارین دی دوړډلې دی په سورت کې یو ډول د مؤمنانو او موحدینو او دویم ډول د مشرکانو دا وی تقابل ځای په ځای بیانې ځای په ځای تقابل بیانې په قران کریم دی له ولې یو مثال ذکر کړي د موحد او د مشرک یو مثال ذکر کړي چې یو دوه غلامانی یو غلام چې دی نو هغه د لسو کسانو یعنی د ګڼو کسانو غلام دی لسته کسانی افسرانی او دا آغا لسطو افسرانو یو چه کم دنو غلام دی کلاس فوری دی او دا لسو آر افسران چی دی دا دیر بدخوی دی بدخوی دی یو خواگا کم اس کی بل خواگا زیاد اس کی بل نارمل اس کی یو شنس کی بل تورس کی یو جبکی پای ڈیری نس کیے بل جبکی پای کمی نس کیے یو وی زمان چه کمدن اس پینا چای نی خواخا او بل وی زمان تورا چای دش پینا زیادہ بدی چی یو وی کعوام خواخای خو آغا چه کمدن او دلیمن گراس والا کعوام خواخای بلوی کاوه می خوخی خودشینوارو کاوه می خوخی بلوی دکنداریانو کاوه می خوخی نو پده یو چایی که دا غلام چی ده دا نوکر نو ده دا لسوار رضا کوله نش غریب غور تا ولاړ ده چه یو لعوڑی پیدار سیدی میتیازی دی پخیدی دی بلوی چه اوڑی آوی توپک تیل دی را پسرارو ابل ورته وی غړو به درا په خکړې سړی چي دي ته وي ټول دا غریب نه یو ځو خدای نو په یو شای کېوم هغه لسواړه دې رضا کولې نشي بل یو تن دې دې مقابله کې شاغه غلام دې دې یو کس غلام دې غلام دې و دې یو کس غلام دې او یو کس ډیر شریف او کریم خو یواله چه ده چه کندنو چه راوڑی او کی دی نو کردن خراب شویومی غمی و سرا چه اس پا می او رٹی چه دا چه خودی چه کندنو خراب پا خرده دا اغا چه گوٹو کی بھلکا دا بلا بچیا نن دی پیر دی گلاب کی پا خرده دا دم را خول خوانده دی اغا پا اغا خراب بچی ولی دم را حوصالا ورکی چه سوایا سوایا ما او سنسی پیمانی وایا پدې دواړو کې د کم غلام حالت خره چې دا یو کس ته بدته چې کمندونو لکه دا یو کس رضا کول ډیر سړي آسان دي شریف النفس هم نه کریم التبع دي ډیر آسان دي کریم الجرش شریف النسب ډیر چې کمندونو خولي اخلاق والا دي نو د دوه ژوند ډیر مزیدار کیږي ډیر مزیدار او یو رضا کول او ډیر سړي آسان دی او غبل دی دا غوا پا غور کی ولاری کل یو شان دی کل بل شان دکا مثال دا مشرک و دا موحد دی مشرک زان لگن خدایان سکری دی نیولی دی یو پا یو زائی که دی بل پا بل زائی که دی کل یو لزیوی دی رضا کوما دی چه کمدنو دا غواری دی دا تورا چرگا خواقی بل چې کمندو زی ناوی په دې رضا کیږي شغله بشالوړي قبر لا کله یو کله بل نو دتا ګڼ رضا کول ګران دي او موحد دی یو الله غلام دی دته دې کاوی الله ډیر کریم پلک سره رضا کیږي پلک سره رضا کیږي نو دتا حال مزیدار دی او مشرک حال خراب دی دویمه طریقه د مثال لا ده دویمه طریقه د مثال چې دا کوم د ګڼو کسانو غلام دی یعنی مالکان سودی لس مالکان دی کم از کم دی وي یعنی دور شیدی چی سوائی من لس مالکان دی یو وی پیوڑو کی اختر را روان دی غبل لچی پخی غری ولوالی کنن جوڑا با علاغوالی او پیزار دی علاغوالی دا منگل سکڑی دی ٹولا را دغل لگی آئی غبل وی پیکور دا خوچ کمدنو تماتر غکر روڑی او اس پچ کمدنو والا او په اختر نه په دغه ځا خپلما په زار ولا ځا خپلم نو یو وی دی بولوالی بل وی دی بولوالی کې دې شي چې دا جس په زړو جامو کې اختر وکي زړو جامو کې اختر وکي وزه کړه ګڼو نه مرداري دي او قبل له یو کس غلام نه بچا د یو کس دا یو کار پاتې کیږي نه بس یو ذمہوار دی اول ټوپای تم ګوري پیزار تولوم ګوري صادر تولوم ګوري جامو تولوم ګوري ارث تول ګوري ټول ضرورتونه ول سکي پورا کوي دک شانتي د مشرک کارونه نه پورا کیږي یو عجزانو تاواله کړی او بل لګاو نه سکيږي مرداريږي د مشرک عجزونه پورا کیږي نه او واحد ځان چا تاواله کړل یو الله تاواله کړل او الله ول ټول ضرورتونه سکي ټول ضرورتونه ول الله پوره کړي اشاره ده کې د خبره تا یو توحید کې آرام دی او سکون دی دلی سکون دی په توحید کې او شرک کې قلق او استراب دی قلبي قلق او استراب دی مشرک په همیشه پریشان دی او واحد په مطمئنی خوشحال وي او مطمئن به واحد الا بذكر الله تطمئن القلوب به مطمئنی دویم داوی چې چا د یو الله در پرې خوړو هغه به د زرګونو درونو غلام شي د یو الله عبادت پرې خوړو د خواهشاتو عبادت پکې د ګټو د خټو عبادت پکې کله به یو شي او کله د بل شي د روپو غلام بشي د خواهشاتو غلام بشي او د غوخو د ګټو داغې غلام بشي کله د غوخې بوتان بلالې دران کله د ګټې بوتان بلا قبرونه او خزي او چې کله یو لراغې او د یو زیات ذات غلام شو بس دې آزاد شو دې دې کمدنو آزاد شو محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی خدا کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی نبی علیہ السلام غلام شوی تو بس آزاد شوی اور اللہ پر رحمت کی بآباد شوی خلق و تنم سبا دا گرانا شوی دا و ایمنگ ازادی غوارو دا آزادی مطلب دی چې شریعت نا آزادی غوارو نور دا اللہ رب العزت پا دین کی آزادی دا اقبال وی ایک ہی سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک ہی سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے اذا یو ذات غلامی یو سجدہ چاہتا تگرانا معلومی گی ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات پزرگونو سجدو نہ سڑے اخلاص کی پزرگونو غلامو نہ سے کمدنو سڑے اخلاص کی یا اکلی کی بیانو کو آنو مائے دے ایمان مطلب دا دے چھ دا ہر یو سیز اللہ سر اتڑی تو بدے میں خبر اکڑا چھ بیان خلاص شو یا کھاکار آگے گا پی گونتا کہ وہ پیستا دے ایمان کو سکران گونتا کہ نو مینا ما خوشی احسان نکو وی سنگا میں ٹول میں یو ترا غون کا کنا ویل ګرستیا وی تاسو ډېر خوله کار کوي یاره وی په خوا چې مونږ ته کوم ګران یو رکله پیر بابا لزا کله دیوان لزا کله کا کاسب لزا په خدای کې نو کچړوم چاو دلل په خدای کې نو ک دا مولا چې تاسو را لیدا توحید دا مسله ها بیان کړه وی شه نو بيسي آسان ک چې یو الله تا کله به مونږ ته والله ډېر آسان شمه نه بلا مې بلستن کې وی خوان دي خدا غځای دي چې بلستن کې وموري می خدام دې په ځان بلستن را کاغه او ته وایا خوځه ګورې ستاره ګران دي پروته بیا وی می ستاره ایمان ګورې ګران دي مې درې ګران کړو خدای بنده زو خدای ته ما چې یو پورې ټول کار آسان دی لګا دا قران کریم دا وی چې دا هر سرګونو غلامونو بس شي خلاص شي ضرب الله مثلا رجلا بیان الله رب العزت یو ناشنا حالت دیو سړی چې باغ کې شریکان وي بدخویا شریکان وي او یو سړی چې صرف دی یو تن دی خالص دی او یو واځي تابعدار دی یو تن دی او غوم شریف او کریم حال استویان مثلا ندی برابر دوال په حالت کې استفان انکاری ندی برابر دوال په حالت او صفات کې یا تپوس کئی آیا برابر دی دوال په مثال کې نتیجه راوی السلام الحمدللہ تول صفتنا دی الوحیت یکی وعدی اللہ لدی شرکاو لحمور کو تا اللہ شرکان نشتے بیا بچه کمدنو اتمینان و آرام بلی ختم شی چین و سکون و آرام اغا بلی عرص ختم شی بل اکثرهم لا یعلمون بلکی زیاد دینا پوئی گینا او اللہ سر نوری صدار کی دا زورن ہے والا راوڑا چی دا اللہ حقی غیر لور کو اکثریت نا پوئے دنو بل اکثرهم لا یعلمون بلکی زیادت دینا لا یعلمون پوئی گینا پوئی گی زکنا وی گوڑا دیر آغل دے او بل کاری نشتے فابد اللہ مخلص اللہ الدین فابد اللہ مخلص اللہ الدین دا مسئلہ بیانی غرب تڑل دے بل کاری نشتے او دایو مسئلہ بیانی مڑ بشی نخلاص بشی تینا لا یعلمون دیکنا وی مڑ بشی نصب بشی خلاص بشی تینا تو دا جی کم دنو سوالو نکے او دا خبر اکی ولټه د اخبارز د مر سوال کې چې خدای دې مړ کې چې خلاص شو تینا نو جواب چې دې وړيږي نو رتا سو اسرائیل سره نکل کړی دي سر تاسو باندې مړ ایته ان کمایتون وایندا مایتون یقینا دې مړ کې دن کې ان کمایتون یقینا دې مړ کې دن کې وایندا مایتون او یقینا دې مړ کې دن کې دوار بچ کم دن عمرای دا نه دا چې مرگ سره به ختم شي کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں گر جاؤں گا بیا با اللہ تو دے گئی خبر امال تکی گی ثم با انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون زنی سی زنری چاہے کہ اللہ رب العزت انبیاء او عوام برابر کړی دي انبیاء او غیر انبیاء هغه پکې د کمندونو برابر کړی دي هغه برابر کړی دي پاره سيزونو کې یو ده دنیاوی مرګ دنیاوی مرګ دا هغه پراتلو کې ټول برابر دي قران کریم عمومیاتم ذکر کړی او خصوصیاتم عامه قاعده ذکر کړی دا چې کله نفس ذائقۃ الموت هر یو د ساوالا هغه مري کله نفس ذائقۃ الموت هر ساوالا سکون کې د مرګ ده دای ټول خلق پکې برابر کړی دي الموت قد هم كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلها الموت قد هم كل نفس شاربوها مرګ چې کم دنو دا یو پیاله دا چې هر څوک بیس کی والقبر باب كل نفس داخلها قبر داس یو ور دی چې هر څوک ته درتن نکیږي نو عام الفاظ راوړي دي كل نفس ذائقه الموت دویم خاص ذکر کړی دي سره انبیاء کرام اغیل خاص ویلو لکه سورت سبا کی سلیمان علیہ السلام بارکی تیر شو فلما قضینا علیه الموت مرک پر آغلیو رنبائی سی بارکی یعقوب علیہ السلام بارکی وی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ حضر یعقوب الموت سورت مومن کې دی یوسف علی السلام بارک وی حتا اذا هلك قلتم لي با سلام من بعده رسولا د نبی علی السلام بارک د نبی علی السلام بارک سورت آل عمران کې وی افا ماتا او قتل خلقتم على اعقابكم سورة الانبیاء کی وئی افا امیتا فهم الخالدون افا امیتا فهم الخالدون دیز ہے کی وئی انکا میتون فا انہم میتون سورة الانبیاء کی وئی فما جعلنا لبشر من قبل کل خل فما جعلنا هم جسد اللہ یا کلون اطوام وما كانوا خالدين طول انبياء باركوا وما كانوا خالدين دلتوي انك ميت وانهم ميتون زره مسلمي اغل امت د افتراق د پاره پس ازش باندې شروع شي اورستاني خلق پویا نشی نسوک پا یو غیرت کے سوک پا بلا غیرت کے دا مسئلے اصل حقیقت شاغا بوزی دا تقریبا نزائی لگزیوی تقریبا جے کمدنو نزائی لگزیوی صرف دا تعبیر فرق ہوئی دا آغا مسائلونا چے امت دا کارنا اوباسی آغی کی یوم سلام دا حیات الانبیاء دا چه دا اہم کار نا امت مصروفہ کئی او پبل سبان دی اختا کی دا مسئلہ اولانے اختلافی مسئلہ و امت کی دا نبی علیہ السلام دا وفات نرستو اولانے اختلافی مسئلہ اغا دعوة بیا دام عجیبه دا چه اولانای اتفاقی او اجماعی مسئله هم دا دا صحابه و منافقان و پسازش دا یو خبر راپور تکڑا دا دا سنوا چه دا باندو دا خلقو او دا زمیدار و دخلی او خبر آو دا منافقانو په سازش راپور تکړه چې د نبوت او د موت په منځ کې منافات دي چې نبی وینو هغه به همیشه ژوندې وي او نبی رسول سلام وفات شو نو دې نبی نه دي چې نبی رسول سلام وفات شو نو دا خبره اول منافقین را پور تکړه چې نبی مری نه پیغمبر نمری مسند امام اعظم کې روایت ته لو کان نبی لم یموت دا منافقان وویل لو کان نبی لم یموت مطلب دا غی دا چې د نبوت او د موت په منځ کې منافات کې چې نبی وی نو هغه مړ نه او نبی علیہ السلام وفات شو نو دے نبی نو دا یو سازشو او اکثر یهودیانو کې د په منافقانو کې د یهودیانو شاګردانو د یهودیانو شاګردانو او دا خبر آغی دی یهودیانو نزد کڑی وار دیوگا تاریخ نوار بلو مرد تن زمان چه دی یهودیانو ساقی دوار و دی عیسایانو ساقی دوار خدا خبر آغی زکڑی دی یهودیانو نوار منافقانو نو دی پس آزش خوراول شروع کرل چه دا مسلمانان دی نبی علیہ السلام پر نبوت بدگمانشی دا نبوت بانی بدگمان شی عمر رضی اللہ تعانو تور راوی استا آغوویل کچاوی چی نبی علیہ السلام وفات تین سٹ پتیوام نبی علیہ السلام مرد نده یاو لکتا تی دوشی را غلی دا او را پاسی با دا منافقانو نبسر ول نبی علیہ السلام مرد نده عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتو کی دا خبر اکڑا دا منافقانو دا عقیدی دا رد دا پارا خبر پوئی گی اختلاف را گی کنا چه منافقانوی مرد نو نبی ندے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی نبی دے مرد ندے جوان دے دے دا ولنائی اختلافی رالا ابو بکر صدیق په تناح مقام کې وو خبر ورته ولګي چې دا څه واقع رااله پاس سور شو او تیز راغی چې څنګه راغی ډایرکټ د عائشہ رضی الله تعالی عنها حجره ته لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کو او یو جمله دا ویلا تاریخی جملی دی دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوی ویلا تویبتا حیان و میتا پا جوندم پاکوی پا مرگم پاکی تویبتا حیان و میتا پا جوند پاک او پا مرگ پاک دویم ای ویلا لن یجمع اللہ علیکا موتتین ابدا الله بتام دو مرگ شری را نولی اما الموت اللتی قد کتب اللہ لکا فقد متها آغا مرگ چه اللہ تعالی نکلیو بس پاگی تو وفات شوی پاگی تو وفات شوی بیار آگی جمعات تا او منبر تو خود خطبه ویلا اما بعد د سورتی آل عمران آیاتی ہوئی زنو روایتونو کی راضی چه نور آیاتون اموه لکد آیات صحابه کرام غم پر آغلو رو ده ده آیاتونو زهول تیرا شویو لکه فکر یادو دی آیتونو تستنا دا غم دا وجنا چه دی آیتونو نا دا استدلالو که چه با نبی علیہ السلام بسر آجی مارگ راجی عمر رضی اللہ تعالی عنہ چه آیات وارد نتور رو گونتا که کتا شوا آکتا شوا او بکر صدیق خطبہ کی وائل من کانا یابد منکم محمدن فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ چاچد نبی علیہ السلام عبادت کو و نبی علیہ السلام وفات شو داغی خدای مر شو داغی دی عبادت چھٹی شو وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ چې چا د الله عبادت کو او په الله مرګ ناراضي یې کلک شي هغه کلک شي عمر رضی الله تعالی نو نور صحابه هغه وی مونږ وی کړه یا تو نو اوس نازل شو چرته یعنی زمونږه تاړو فکر نو چې دا دی واقع سره لګول غواړي الله رب العزت صحابه باندې دا واقع ګرانه و نبی علیہ السلام وفات برداشت کول دا غینه مخکې دا سی واقعات راوستیو چې د دوی وته ذهن سکی جوړ کی ذهن وته جوړ کی دا د خود واقعا یا دا سی آیاتونه مخکې راغلیو چې د دوی ذهن وته سوی جوړ وی په دغه پسې د خلافت مشوره شروع شو سقیفه بنو ساعده کې دا ابو بکر دا خلافت مشوره کیدلا نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاسی او اعلان وکړو یو خبره وکړه لقد قلت انس مقاله فما وجدتها فی کتاب الله ولا سنت رسوله فقط راجعتها لقد قلت انس مقاله پرون ما یو خبره کړی و ا خبره دا و چې کچاوی چې نبی علیہ السلام مړ دی نو سر وتی و نو ظاهری کې د دینه د مرګ نه انکار راځو د مرګ نه انکار راځو نو ما دې کم دنو د دې خبره نه رجوع کړی دا نو قران کې و او نه حدیثو کې دا زما خپل خبره و ما ته سبب منسوب کوی چې د عمر دا عقیده و چې نبی علیہ السلام مړ نه دی ما د خپل خبره واپس واغستا عبد القاهر درجانی الفرق بین الفرق کی ذکر کړی دی چې اولنۍ اختلافی مسله په امت کې دا و او اولنۍ اجماعی مسله دا و چې نبی صلی الله و سلام د دنیا ژوند ختم شوه دا اولنۍ اتفاقی مسله و چې په نبی صلی الله و سلام مرگ راغل دی او دا اگر دنیا جوان ختم شوی دی دا دی مسئلی اولنائی ابتداوه روستو چه کلم امت کی دا سی بیدار خلق رالل او غیب چه کمدنو خلقو کی شعور پیدا کهو نو آغا سازشی فرقی اغی تاریخ تبوری زمان خال شیخ سے مد ذلہ العالی آغای فرمائی چی یهود وی چی دا مسلمانان و اختلاف مطالعہ کئی یو دا مسلمانان و تاریخ مطالعہ کئی دا مسلمانان و جکم تاریخ تے دا مطالعہ کئی او دویم دا دی اختلاف چکم دے نو اختلاف تلاومی او تلایومی اغا تناقضی تنقل کے او دا یو بل دشمنانی کے دا دا یوودو کار دے اغای تاریخو بوری چھ دے کے کم کم دا اختلاف راغلے ہو اغای اختلاف اجتیادی یا مسئلہ کے اختلافی نو دے اغا راوالی او دا غیر ڈالبازی او دا کفر او دا شرک جنگ جوڑ کی بیا یو وخت کې کرامیو او د شاعرو یو مسله کې اختلاف راغی وګځای نو کتاب الرد علی الجهمیه دا امام ابن قیم کتاب دی رساله الاستواء و توموی رساله الاستواء و توموی پاغی کی آغازی کرکڑی دی چه آل سنت والجماعت بدنام شو اشاعرہ بدنام شو پیو خبرہ تاوگت تاریخ تے اشاعرہ پیو مسئلہ بدنام شو آغازا چه دی وی چه نبی علیہ السلام پس دمرگا پیغمبر ندے او دا بندامول کرامیه او پرل و جامیه او دا غی درد دپار دا خبر راپور تکڑا چه پیغمبر علیہ السلام پا قبر کې جوانده ده سنگ چی دا مرگ نمخ کی جوانده او وقت کشانت دا مرگ عرشتو ده نو نبوت با دستور قائم ده دا جامیه او پولو کو اول اغی قولو کو دا اہل سنت والجماعت خلاف کرامیو پا اہل سنت والجماعت با شاعرو درو جوڑ کرل او جامیو چی کمدنو اغی رد کو چی شاعر دا خبر ذکر کئی اہل سنت والجماعت چی نبی علیہ السلام پا زمرگا پیغمبر ننے دے پی درو جوڑ کریو دارو بھی جوڑ کریو نو منگ داوائیو چه نبی علیہ السلام پس دا مرگا پیغمبر دے او چه آغا دنیا کے سمجواندے ہو نو اک کشان تے با قبر کے جواندے دے نو جسد دا حیات آغای قولو کو چه دا سے جسد مبارک جواندے دے لکا سنگا چی پا دنیا کی حیات ظاہریو دا دا جامیو قولو بیا په هندستان کې دریم شپ د دې مسلې دریم په هندستان کې د قبر پرستو تردید د غلطو اعتقاداتو تردید د شاه ولی الله رحم الله خاندان کړو د شاه ولی الله رحم الله نوسی شاه اسماعیل شهید رحم الله تعالی شاہ اسماعیل شہید رحم الله تعالی دا غزای کرانه او تک پات شو نل برستو کی غم خان پر اے هون لبرستو شاہ یو لبرستو شاہ د جامیو پرد کی د جامیو پرد کی حافظ ابن تیمیہ قلم اچت کو او حافظ ابن قیم دا غیر دو کو چې دا تاسو سوای دا حافظ ابن قیم خبر از رستو کوم چې دا تاسو سوای چې نبی علیہ الصلات والسلام په دې قبر مبارک کې داسې ژوندې ده لکه څنګه چې موږ د پاسه ژوند یو دا تاسو کوی امام ابن قیم امام ابن کثیر دارنګ امام ابن تیمیہ پا کرامیو پا جامیو سخت را دوکو دا آغا وقتی و بیدتی مولاو ابن فورا کی وطاوی ابن فورا کی الانساری وطاوی امام زعبی سیر و علام النبلا کی وی چه ده دندارا و خسخ بیدتیو مبتدیو دا مبتدی مولا پا ایمان ابن تیمیہ را دوکو او پا ایمان ابن قیم باندی را دوکو ابن فورک باغی باندی تردی دوکو دا بات قسمت اینا دا شوافی او دو مولیان آغی ام چه کمدنو دا ابن فورک ملستا اپڑا یو تاج الدین سبوکی اغه شفاء او استقام لیکو او چالو باندې نه کتل او راغون نکړل او دویم چې کمندنو اغاز یوتی اغه چې کمندنو او چالو باندې نه کتل او راغون نکړل اغه د جامیو تعین وکاو او د اهل سنت والجماعت تردید وکاو دا غلطی وا ابن فورک کړی دا چې تاریخ وګوره پاتہ بالا تاولګي ابن فورک وکړه هغه چې ګندنو په ایمان دي تیمیا را دوکو او په ایمان دي قیم باندې را دوکو او په نور او شاعر او متابع له سنت والجماعت پاغي را دوکو نو ابن فورک پاغه تردید پکارو پاغه تردید پکارو ابن فورق غلطی وکړه ورپسې غلطی دې کندنو تاج الدین سبوکی وکړه او ورسره غلطی دې کندنو سیوتی وکړه او ورسره غلطی امام بیهقی وکړه هغه دې کندنو رتبه او یابس چې سورہ جمع کړل او هغه دې ابن فورق تایید وکړو ابن فورق تایید وکړو دا یو غلطی وا چې وشوه پدې کې د احنافو یو مولا هم چې کمنو نه دی ملوث احنافو پدې کې هغه بچ پاتې شوی دي حنابلہ موالک محفوظ پاتې شوی دي ځکه حنابلہ کې خو امام نتیمه امام قیم وګڼه نو هغه محفوظ پاتې شوی دي تعال سنت او جماعت برابر ابن فورق غلطی کړی دا وسره د غد ودری او نورو په دغه مسله کې هغه غلط شو بیا وخت یې ده په هندستان کې د دې مسلې ابتدا هغه د کمندونو داسې وشو چې د قبر پرستو ګن رواجونو او ګن چې کمندونو شرکیاتو په هندستان کې او د بریلیت نوم بریلیت نو دا خود رضا خان نشورو شو خو اقاید طول داغیو داغی چه کمدنو چرچه زیادتا و از قبر پانستای داغی پا تردید که شاہ علی اللہ رحمه اللہ تعالی نوسی شاہ اسماعیل شہید رحمه اللہ رسالو نکلا تقویۃ الایمان رساله لیکلا قیمتی رساله وا پاری کی شرک فی عبادت باندې تردید ہو چې سجده د الله خپل بل چاته باندې کیږي د پاری کی ادا روایت راوړو ارایتا لو کنت مرر تعالی قبریات سجود کزما په قبر تیریږي بیا به سجده کوي بیا به سجده کوي صحابي او توي نه داغي په تشریح کې شاسه بولیکل چې جو مټي مې ملنے کې بعد مټي مې ملنے کې بعد و قابل سجده نه را یعنی چې څوک قبر کې کې خوذل شي او خور په اړه ولې شي ما قابل له سجدي دغه جمله در اواغسته یو بدعتي قبر پرست دا غنمو فضل رسول بدایونی د میرزا اید حشر حشر هم لیکل دا او سنور بدایونی او سنور هم لیکل دي فضل رسول بدایونی اغه په تقویۃ الایمان کتابو لیکو سیف الجبار سیف الجبار او باغی کیوی شاہ اسماعیل شہید کافر دے دے گستاخ رسول لے او دے وی چې نبی علیہ السلام بدن مبارک خاورې شوه دے دے دا حیات النبی نه منکر دے دا اولانه خبره فل رسول بدایری وکړه چه ده ده آیات الانبیاء نمون کرده اوز ده که ده آیات النبی خبر سوا میتی میں ملنے کے بعد خبر آوا دا خو صحابو بویلو نبی علیہ السلام بارکی چه فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نام صحابی توی پی خوری ہو پی وارو لی آغی و تبی آو پی استاسو زڑ دا خو صلچ پر رسول اللہ خوری وارو وی دا گستاخی خو بیا فاطمہ ام کڑی دا دا سڈی را شار دی نور ام دادی چه صحابہ اکرام و چه کمدنو حسان رضی اللہ تعالیٰ فرمائل چه تیپ خور کی خود ارمان چه صحابہ زائی ایسی اخیوے یا اللہ فنفسی لے زنیل امولدی اگدا قصیدہ آگوی لینا دا سا خبر آوا خو فتنہ اوچتا اولو فل رسول بدایونی را اوچتا کرا او شاعت مقابله که دا خبر او کړه چې دا د آیات النبی منکر دی، دا آیات النبی منکر دی، او غیله چې کندنو هوا ورکړه، هوا ورکړه، بیا قادیانې راپاسېده، او هغه اکا خبره چې کومه د جهمیو وا اکا غرا وسته چې نور انبیاء مړوي او زمان نبی اپا قبر کې داسې دی لکه د جستاسو مخې ده. دا قادیانی محامد محمدیه یو رساله ده د نبی علیه الصلاة والسلام په صفاتو کې هغه چې کندنو دا خبره وکړه، دا خبره وکړه د عیسی اسماعیل شهید خلاف دا خبره راوچته کړه، د دې لپاره چې دی بدنام شي او د قبر پرستۍ مخه ونیوي، ونیوي ولا شي، او دې د کندنو دا توحید خور نکی، دا غیر مقابله کې اداره او یستلا. سالورم دوري چې پاکستان او هندستان جدا شو او په دې ملک د قبر پرستۍ رد مولانا حسین علی رحمه الله تعالی شاگردانو شروع کو، شاگردانو شروع کو، او دا غی مسئله د کمندنو الله خوراولا او دا عوام توجوم رورو راواولی دا، رورو راواولی دا، او خلق د کمندنو پینده شیخ سیب رحمه الله، گجرات شاہ سیب رحمه الله تعالی اغی طرف دا متوجه کیدل، اغی طرف دا متوجه کیدل. نو ملتان کی خیر المدارس کی جلسہ وا او باغی کی شاہ سیب رحمه الله تعالی بیانو کو او تقریبا دو گھنٹے توحید بیان کو، توحید بیان کو، په بیان کې علاوه د توحید نه بل مسله نه و، بل مسله نه و چې بیان ختم کو، خلک ډیر متوجه و. ډیر اپاسې شاسر نه پستې تاسو کو وې صد آیات النبی بارک سوای هغه ورته ما بیان کړی دې سم مسله ویل نه چې دا مسله کوي، دا مسئله چې تکای دا تاسو وایي دا هغه ځینې مسئله چې کمندونو خراب شو، مسئله خراب شو صلح لپاره قاری طیب سے ابراهیم الله تعالی راغی، اگر هغه صلح کولا چې کوم مولا د شاه ابن تابوس کړو تاغی مولا مولانا حسین علی نوور اللہ و مرقدهو پس خبر اکڑا چه سنگ خبر اکڑا نوڑشا سے سپیڑ اوچا تکڑا یا دو سپیڑی تے مخامہ خویستے بی خبردار که مولانا حسین علی پس دے بلا خبر اکڑا نو انجام بنے خرابی مخامہ دا قاری سے دو سپیڑی تے نویستے قاری سے بغالم تووی ویدادی دیر بد اکڑل چه مولانا حسین علی پسی ده خبر اکڑا مولانا حسین علی ہمارے اکابر میں سے ہے، ہم اس کو اپنا معظم سمجھتے ہیں، دار خط غلطی کرده دا چه تا شام اس تی مافی اگوانا دار اگو استاز امنے پیر امنے شام ارشا سے امنے مافی اگوانا اگوی شاہ سے پی جندو دا اگوی پزڑ کے دے شاہ سے بے احترام اکا مولا دو سا پیڑی امو خوڑلی او دا شاہ سب نے مافی امو گفتا، مافی امو گفتا دو سب پڑ بھی کائی اور مافی بھی مانگی، بیا پا نغمہ توحید کے رسالت مضمون راغلے ہو چاگت کندن و مافی امو گفتا دا آغا دین شو شو روشوا دا دا حیات النبی من کر دی، دا دا حیات النبی من کر دی، حیات النبی تو ویست تا او سر خبر دا صرف او صرف د سازش په تور د توحید او سنت مخی نیولو د پاره دا غیر د پاره چې کمندونو دا مسالې شروع شوي، دا مسالې شروع شوي. قران کریم وای لا تنازعوا یو بل فران خلای ما، قران کریم وای لا تفرقوا، او دی وای فرض اول ایمان اختلاف، فرض اول ایمان اختلاف، همیشه اساس و توحید و سنه والاو تو قرآن و سنت موقف پیش کرده ده اور توحید و سنت او عوام اتفاق ترابلی دی او دی بل اختلاف کوشش کئی چه دسخط و مکن و بل رست خلاف کئی بل رست خلاف کئی که فتنه ختمه نو دیه نختمه دیه نختمه بل دسر سشته نا چه عوام چه گندن و زن طرف تراواری او توحید و سنت اگه اللہ رضی اجزانو پا قسمت کی لکلیو نو که دیو توحید و سنت بیانی نو خلق بودوی چه دیو خوب پنج پیرش داغی پشان مسئله شروع کری و دسر بلا مسئله نیشته نو دی مسئله لی زور ور کرو تو گورا یا سو خبری را تزکوم دامی اتا مختصر تاریخ ہوئی د خپل هر خبری زی مواریا حوالا بی را تخیم انشاءاللہ اولانا خبرا پا دید و طول و اتفاق تیر آل سنت والجماعت دی اختلاف زیل مزر اعظم او دا بدا تووام چه داو سی اختلاف فرحی دی که اصولی دی چه اختلاف کم زی که دا بدا دو خیر اولانا خبرا پا دید آل سنت والجماعت اتفاق تیر چه نبی علیہ السلام و سلام دا دنیا جوان ختم شوه دی درش پیتا کالا دا آغا جواندو آغای تا کمدنو پاگی که دری پانزوس کالا نبی علیہ السلام مکہ کی تیر کردی او لس کالا نبی علیہ السلام پا مدینہ منورہ کی تیر کردی پا لسن کال دا حجرت دا ربیع الاول پا میاش کی پا دو لسن تاریخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه سفر کړی په دې باندې ټول عالمانو اتفاق دي نانو صلی الله علیه و الہ وسلم نه بدنامای لطائف قاسمی او ګورا او به حیات ګورا په به حیات باندې نن سبا اډوله بوئګیم نه آپ یې اډو بوئګیم نه به حیات داسې آسان کتاب نه دی و اغا نانو توی رحمه اللہ و تعالی دا غوم دا عقیده و او طول آل سنت والجماعت چه نبی علیه صلاة و سلام دا دنیا نتل ده وفات شوه ده چه دا وفات شوی کم لوازماتی نبی علیه سلام لپا خلو جامو کی غسل ورکره شوه و پا نبی علیه سلام جنازه شوه و خو بس امام نو علی رضی اللہ تعالی انت امامنا حیر و میتن تزمون پا مرگم امامی و پا جوندم امامی بس لفت از کسب و ارتلا و غیب جنازه کولا جنازه پا نبی علیہ السلام شویده نبی علیہ السلام دفن شویده نبی علیہ السلام دفن شویده دا طول کارونا زمون علاقه کی خلق جوندو سرنکی جواندو سره نه کوي دا د ګندرو د ملو سره کی او هدایم لیکلی دي المحیط البرهانیم لیکلی دي او البدایا و النهایه کې حافظ ابن کثیر هم لیکلی دي چې وا هو الان کما اوذیا وا هو الان کما اوذیا هغه اوس د کشانت له لګسته چې څنګه وفات چې څنګه خدل شوی وو چه سن که خودل شوه او سو آغا اب کشانت ده هدایم لکلی المحیط البرعانی فی الفقر النومانی اغیم لکلی ده البدائی و النهای ده ابن کسیر اغم لکلی ده اب اگه او تک سوا کرده او بیوائینو آغا و سرداوی چه و هو آل آن میتون کما او دیا اکمائی واضح کرده وهو الان ميت كما اوذيا نو دی باندې ټول عالمانو اتفاق دي دا یو خبره اتفاقی ده دویمه خبره نبی عليه الصلاه والسلام تا ميت ويل اوس یاد کمنو نبی عليه السلام بارک دا ویل چې نبی علیہ السلام وفات شوه دي دا ګستاخی نه ده په دې د صحابه او د تابعینو او د اهل سنت او جماعت اتفاق دی. بخاری راواړه په یو صفه کې بلد دا یو مومي چې قد ماتا قد توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیا ولنه ګستاخ ابو بکر چاغوي چې تبتا حیان و میتا د میت اطلاق په نبی علیہ السلام ګستاخی نه ده. په دې باندې بلا روایت دي تقریبا د 50 نه زیات زاوالې نو صرف د طعام چې دا اتفاقی خبرې دا دویمه خبره اتفاقی ده. کفایت المفتی کی مفتی کفایت اللہ رحمه اللہ هم ذکر کړی دی. دریمه خبره اتفاقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس د مرگ نه ژوند دی. د نبی علیہ السلام روح مبارک اعلی علیین ته تللی دی لکه څنګه چې هغه سوال کړو چې اللهم بالرفیق الاعلى اللهم بالنبي الاعلى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی. په دې باندې د سنت او جماعت اتفاق دی. اهل سنت والجماعت اتفاق دی. پدې کوئی کی پدې کې هیڅ اختلاف نشته. پیسا شیر صاحب رحم الله تعالی او شیر صاحب پنپیر مدد ذل العلی ملګرو وفد او دې تلیو کراچای تھا دارلو کراچای تلیو مفتی تقی عثمانی سے مدد ذل العلی سرا دا دی غالبا اولن ملاقاتو دا نو خواب خواب شرارتیان خوی نو مفتی سے تمخ کی چاپ کتابو تو کی نکر آخلیوی چی دا دی دا سخت خبارات کی آگا کتابو نے اگر تمخ کی خیو چی دی کین اصل خبر کولی نو دا حیات النبی مسالا رالا ویسا چیر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل بیما امیر سے توی چی اسا خبر اکون بیما چی دیکھا لکل سخت کئی نو خیر دیدا خبری باتی زوا خبر بیما آتوی چی زبا خبر اکون بیما ور توی چی یہ بخاری اور مسلم ہم بھی پڑھاتے رہتے ہیں ہم حیات النبی کے قائل ہیں. بیما تبی چه مولانا آگے مت جا پیچه سنگ ما داوی بیما تبی چه آگے مت جا وی ہمیں تو غلط مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ حیات النبی کے قائل نہیں. وی آپ حیات النبی کے قائل ہیں مارتے ہم حیات النبی کے قائل ہیں. بیما تبی چه آگے مت جانا بس صرف اتنا ضروری ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر زندہ ہے آگے کیفیت کیا ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے اس کی کوئی ضرورت نہیں. وی بے مات ہوئی چھتا عبارتو نہیں وی مات ہوئی چھتا یہ ساری جوابی کاروائیاں ہیں اس کا اصل بھی دیکھ لو. وی کیا وی جوابی کاروائیاں ہیں وی ماتے چھے ہاں جی بیا کتابونه راځه ما غلا غړی ته کې خوږي وی چې هم یې نه دیته وی جوابي کاروایو مې هوتا رښتاري چې یو سوي نو بل ووم بیا سوي نو بیمار دی چې دا جوابي کاروایي که زمون سخت عبارات نو دا باغې زمون ته سخت لیکلي مونږ به ذکر لیکلي مونږ به ذکر لیکلي دا به ما خبره ده چې ټول په دې باندې قائل دي چې پیغمبر علی السلام پس د مرګ ژوند دی. په دې پوښتنه څو خبرې شوې سلورم خبره اتفاقی پا دیوان دا آل سنت والجماعت اتفاق تے آل سنت والجماعت اتفاق تے چھے دے نبی علیہ الصلاة والسلام جوان پس دا مرگ پا قبر مبارک کے دا سے نوے لکا سن چھے منگ پا دنیا کی جوان دی پا دیدو طولو اتفاق تے دا طولو اتفاق تے پا دیوان چه ده نبی علیه صلاة و سلام جوان پا قبر مبارک کی داس نوی لکه سن چه منگا پا دنیا کی جوان دیو پا دنیا کی جوان دیو دا چه سو کس غر چه کندنو دا حیات النبی دا عیوی دا غر تقریر کی بیمو آوری او تحریر کی بیمو اینی تحریر کی بیمو اینی مولانا سرفراز خان سردرس ابراهیم اللہ تعالی په تسکین و صدور کی لکلی دی تسکین نده تشویش ده خو پاگی که ده کمدنو لکلی دی یو خبر لی لس طریقی بدل کری را بدل کری دی خود دای پا کی لکلی دی چه که نبی علیه سلام ده قبر مبارک نا پردل رکلی شی او منگ ده نبی علیه سلام جسد اثر او گورو جسد اثر او گورو نو منگ ده نده حیات انتظار نشو کولی مونږ ته د حيات انتظار نشو کولای مونږ ته به داسې ښکاریږي لکه چې مونږ مړ وینو وفات وینو نو ښکار شو غواړم چې حيات ظاهري نه ده په دې باندې ټول اتفاق ده د هیڅ په دې کې اختلاف نشته په دې پوهیږي څوک څوک شو سالور دا اتفاقی خبرې دي په دې کې د چاو مې اختلاف نشته سلورم خبره کیفیت تا حیات چه نبی علیہ السلام جوانده ده نو سنگ ده سنگ ده روح فعال علیین که ده اصل جوان نعمت حل تره بدن تا ده کمدنو داغی احساس کیگی سنگ کیگی تعلق ده او کپا غیر تعلق نده دا خبره د دې خبره کې اختلاف دی دا پنځمه خبره دا اختلاف دی دا اختلاف د استاد او د شاګرد د پیر او د مرید د پلار او د زوی حق ته چې یو بل سره یو کی په دې استاد د استادانو نوزي دا فرعي اختلاف دی ځکه دا منفوسی نه دی لیکن نس نشتا کاسو د تعلق قائل لی نوې دي مزای اتحادی خبره ده چې څوک نه دی قائل مدام چې کوم نه اتحادی خبره وا دا منسوسی خبره نه تعلق منسوسی نه دی په دې کې نس نشتا خدوم ردا چې نبی عليه صلوات و سلام د ژوند د لذت احساس هغه د کمنو بدن مبارک تکیږي څنګه کیږي سن داوی چه من پینو پویگو خوکیگی چا داوی چه یا ناهم من الحیات ناهم من الحیات چاوی چه تعلق در روح ده بادن سرا مجهول الکنها مجهول الکنها دا علماء و اقوالو پا دیگه چه کمدنو یو تن تا یا دا لسنت والجماعت نخارج یا بدتی یا د دیوبندیت نه خارج یا په دیوبندیت کې داخل دا خالص غلو دا لا تغلو فی دینکم الخلاف و شر دا ظاهر د اختلاف دا زنو اما چې دا ظاهر د اختلاف مولانا منظور نعمانی صاحب رحم الله تعالی جرنل علماء دیوبند دا چې کمندنو وړو کې سړی نه دی هغه وې ز پاکستان ته لاړم وې ما دا چې ولیدل دي عالمان په دې مسله کې اختلاف کوي دا د هغه چې کوم مجله وا الفرقان دا هغه چې 1958 چې کومه ماهنامه ده نومبر 1958 په هغه کې د کومونو دا مضمون راغلی دی مضمون غټ دی مسله حیات النبی او دا خبرې ما مخکوم کړې وي او اتفاقی دي سره برابر راغلي دي بیا چې کمندنو هغه په دې کې اوږده ذکر کړی دی المهند عل المفند هغه وکي المهند نوم نو د دینم التصدیقات لدفع التلبيسات هغه دې کمندنو پاغي کې دا ذکر کړی دی وای علاوه عظیم ان بزرگو کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب بیان کرنا کہ ان کا یہ مطلب بتانا کہ انبیاء علیہ السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی وکر یو دویم اور قبروں میں وہ بعینی ہی دنیا والی ناسوتی حیات کے ساتھ موجود ہے صریحاً ان پر یہ الزام لگانا ہے دیوبند عالم دال محنت بارکی ہوئی چه پدغه عالمانو دا خبره لګول چې د موت قائل ندي او د نبی علیہ السلام په قبر کې مرګ و ژوند دا سره لکه ناسوتی حیات وی ان پر الزام لگانا ہے وی ولی کې اس مسله مې ان کی رائے قران و حدیث کے صریح نصوص و بینات او اجماع صحابه او اجماع امت کے خلاف ہے دا بختان دی زکر داویل چه بدی قبر که دا سی جوان دے لے لکا حیات دنیاوی ناسوتی دا سی جوان چی دے وی دا پاغی الزام دے دا غیت دا قرآن نا دا حدیثو نا اجماع صحابہ و دا اجماع امت نا خلاف ہوئی گیدار دے بزرگانو دا مسلک نرے بیا رستو بیاوی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا کفن اچول شیو دا آیات پیش کرنے دے انک میت و انہم میتون اور پھر اسی بنا پر آپ کو آخری غسل دیا گیا موت کے بعد والا لباس یعنی کفن پہنایا گیا قبر میں دفن کیا گیا حالانکہ کسی آدمی میں ناسوتی حیات کا شائبہ بلکہ شبہ بھی ہو اس کی موت کا پورا یقین نہ ہو چکا ہو تو اس کو دفن کر دینا شدید ترین شقاوت اور کفن حرام ہے قطعاً حرام ہے اور کسی پیغمبر کے ساتھ شقاوت و ظلم کا یہ معاملہ کرنا صرف حرام ہی نہیں بلکہ سخت ترین اور خبیث ترین کفر ہے چھے ناسوتی آیات بچا کیوی اور بیعتے تھے کمدنوں پر قبر کے خخائے بیا ذکر گئی وہی اس کے آگے موت و حیات کی نوعیت آخری خبر سے ماہوئی لہا اس کے آگے موت و حیات کی نوعیت کی تعین اور تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے پوری کہنا وہی موت و حیات کی نوعیت کی تعین اور تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے اس کی گنجائش بھی ہے اور اس اختلافات خود اہل سنت والجماعت بلکہ اہل سنت کے ایک ایک حلقے میں بھی ہمیشہ رہے ہیں ان کو اہمیت دینا اور ان باتوں کا باعث تفرقہ بنانا بڑی بدقسمتی کی بات ہے دا مولانا منظور نعمانی سے بوئی دا کتاب دافع التوہمات دا شیخ نور الہدا سے رحمہ اللہ تعالیٰ دے شیخ نور الہدا صاحب رحمہ اللہ تعالی دافع التوہمات عن الحیات بعد الممات دی کہ بھائیو حوالہ دا سنوی نے چھ پینڈا شیخ دا ویلی دو پنجپیر شیخ دا ویلی طول مدہ متقدمین و خبر ای اہل سنت والجماعت دا دمولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ تعالی خبر ای راغست دا بیا ہوئی اس تحریر میں ویدی که ما دا تک ذکر کرده ناسوتی حیات کنا سشه ناسوتی وید سه مراد هر جگہ میری مراد وہ حیات ہے جس کے لوازم اور خصائص اس متغیر مادی عالم کے ساتھ مخصوص ہے اس متغیر مادی عالم کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کا سلسلہ ختم ہو جانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وکی دی عبارت تا دا گو رزمان ندی اس کا سلسلہ ختم ہو جانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ استفادہ کوئی نہیں کر سکتا جو آپ کی اس ناسوسی حیات میں ہر شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کر سکتا تھا چې نبی علیہ الصلات والسلام نه پدې ژوند کې کومه استفاده کېدلې شو هغه استفاده ته اوس پر سمرګه کېدلې دا مولانا منظور نعماني صاحب رحم الله علیه کې لري روسو چې کم دنو پاغي کې ذکر کړی وي وای دا د کیفیت مسلې باره کې لیکلي دي چې دا د متشابهاتونه لري بلا شبه یہ تحقیق کتنی دقیق کہ عوام کے علاوہ اوساط کے فان سے بھی بالا تر ہے پس اس کو عوامی مسئلہ بنانا از قبیل اتباع متشابہات اور غریب عوام کو فتنے میں ڈالنا ہے نورم بے ذکر کڑی نے دیوبندیت کیا ہے بے خلق بدیر دیوبندیت نے او بلو باسی دیوبندیت کیا ہے سلور نکتیر دیوبندیت لکلی دی آگائی سے کمدنو لکلی دی بیاو سرویلیو ویدا خبر ما پا خبال لکویلا میں بھی یہ عرض کرو کہ دیوبندیت کی یہ تحقیق اور اس کا یہ تجزیہ ایک صحبت میں اس عاجز نے مولانا عبیداللہ سندی سے سنا تھا پھر ما تینا دا دیوبندیت مولانا سندی نو مورد لیو فدی که ده کمدنو دا ویلی دی حوالا نای چه دیوبندیت دا اقایدو یا دا مذہب یا وفرقا ندا بلکه دا قرآن و دا سنت او دا حنفیت او دا صحیح تصوف دا تشریح او ورسر دا اللہ دا لاری که دا زان مرک تا زان تیاراولو دا پارنون دا دیوبندیت دا ایلی کلی دی اسی ده کمدنو صرف او صرف عوام دوکا کول او خلق دوکا کول دا اختلاف ما وی د کیفیت اختلاف مفتی تقی سے فتوا د ذکر کړی په دې کې بیمات یو پیرا خطو لیکو یو پیرا وی جواب را نکو وی دوباره خطو تم لیکل چې ما ته یو پیرا خطو لیکو تا جواب راونه لیکو جواب راونه لیکو تا غور ته ویل زمانه یرو ولا نه خط چې تا کله را لګلو اوس د تدا خط لیکم پاغي کې لیکلی دي چې دا سه نزاکه اوریدل دا چې کمندو د خو خپل کار نه دي دا ډو څه خبره نه ده او ټول په دې اتفاق ته ځوان شته ما په اختلافات ضرورت کې کیفیت بارکی اصل پتاوي عبارت هغه ذکر کړل تاسو پتاوي دا صرف او صرف د خپل ستیج شجاولو لپاره تدې ما غلو خبره نه کړی الزامات موږ له عمره دي اوس په شروع شم تسکینو لسکیا براوالم چې څه لیکلی دي اوس په دور اوالم اباکات د خالص عمرو تا ته به زوم د تقریر او د خطبات چې څه لیکلی دي کتانه بریلیان هیر نشو نو دا تاسو دازو الزامات موږ له عمره دي خو انصاف وکه انصاف یو دی لو هو اقرب للتقوا واذا قلتم فاعدلوا الزامات چراوالی استاد ابن فورت نبی افقا عقیده دا دا دا اللہ لوی احسان دی اوگنی دا اللہ لوی احسان کچر تکی دا پینده شیخ رحمه اللہ او دا شاہ سیب رحمه اللہ تعالی سرا پا دی مسئلہ کی دا دی زنو دیو بندیان واسطہ نرات لے و دا قرآن میں مخی تری چیز دی نبری لیا جوڑی دل دا اللہ رب العزت دا دی ہدایت قسمت کیو نو دی سرائی اولا گول چی دی سرائی کلا پنجز دی لوم دا مطالعی توفیق اللہ ورکو نو دا خبر ہے اس راوی اسطلاح چی حیات برزخی دے او ظاہیری ندے دا اس راوی اسطلاح گلی پزرو که دا تزدخیم ما تا معلوم نی چی دی ابنی فورک کم عقیده وا او کم دا جہمیه و عقیده وا نو که یو تکی پاکی فرقونو دا تاو دا تاو دازو او د بریلیت د سیالوی عقیده او د دې عقیده کایو نو ونو دا تاو دازو غلو نوی پکار بس خبره ده د علماء دیوبند محققانه مسلک هغه د کمنه شاعت توحید و سنت راغسته نور چې څه د بریلیانو وای د شفا او سکان تحقیقات کوي او د سبوکی کوي او د امباولس کیا کوي څه پوښو کار دي هغه ابن فورک بدعت دي هغه چې کمنه وکړي دي مسئلہ کی غلو نی فکار بیا زیاد تحقیق بوری دا اللہ دا رضا دا پارا تعصب بالا تر ندائی حق بورا ندائی حق دا تگرانی نو اصطراط المستقیم دن الوی سے بورا فی اثبات الآیات البرزخیت لنبی الکریم ستر کی بدی رناشی من تن الوی سے رحمه اللہ بدنام کارک لے شوی دے غریب مولا دے بس هغه به ملاته ودريږي او دوی به ملاته ودريږي چې نبی صلی الله علیه و سلم له توحید د پاره کوم خدمت کړو او دوی چې کندونو د هغه کوم مخه نیولې ده او په کومه طریقه دوی نبی صلی الله علیه و سلم بدنام کړل دي دا کی جواب بدی الله له ورکړي اج کم ده تل ده هغه پوښ الله پوښا خدای به ملاته ودريږي نبی صلی الله علیه و سلم ورکه سره دا مفتی کفایت الله رحم الله شاگرد وو د مفتی کفایت الله رحم الله تعالی دا غو شاگرد وو د شاه محمد جهلمی رحم الله تعالی شاگرد وو شاه محمد جهلمی د مولانا حسین علی شاگرد د مولانا حسین علی نه حدیث د مولانا رشید احمد گنگوی نه ویلو قران د مولانا حسین علی نه ویلو هن لوی سره رحم الله او د گنگوی سره په منځ کې یو واسطه ده یو واسطه ده او په حدیثو کې او په قران کې دا کمال او د توحید او د سنت د خدمت د پاره او په درس کې دا خبره پاسو سره کوله پاسو سره شفا او صدور په عربی کې غلی کله ده دا سه قیمتي کتاب چې حیران بشي شفا او صدور فی عدم سماع من فی القبور هغه ما په عربی کې لیکو وی قسم په الله قران ته ویناستم که زما دا خیالمو چې ما باندې بده وبنده رورت کوي وی زما خیال دا چې په ما باندې باول رد کیږي په دې کتاب او کګیږي نو باندې له روان دي رد کوي نو په ما باندې زما دی وبنده رور زما پیروایی په ما باندې رد وکړه مولانا صفدر ابراهیم الله تعالی دا پیروایو دوړو مولانا حسین علی نبی اعظم دواره چې کمنو مولانا حسین علی سره بیاتو په پیربایي وته خپې احترام به نومه وسته او دا چې د دې چې انګلند لمدا سنا شیخ الحدیث جامع نصرۃ العلوم گجرانوالا ابو زاهد علامہ سرفرازان صفدر صاحب دا چې نوم به وسته دامت برکاتهم العالی خو په عزت باندې وی اوس کو غلطی می هو گئی اوس کو غلطی می هو گئی وی بیا ما وی دا ادب په لهجه ما چې کدن نه ده حق لیکو وی ما چې دې شوبه دي او ختم شي خو پیر بیا لګې بس الله جانے هو جانے بیا چې دا دوالا مولانا حسین علی دا شاه سیبو او صدر سیب رحم الله تعالی دا مولانا ولی الله انی بابا سرناسو دا دوالو استاد دا دوالو استاد نو شاه سیب صدر سیب رحم الله تعالی وی زمنگا استانا با امت تدیر اتراق شی او دا خبر عدیز ہے که ختمو دا استاد زمنگ مخی تره دستا هم استاد دے زمان هم استاد دے تا دا خپل دلائل ہوا ہے زب خپل دلائل دے توا چه دا خبر ختم شی دینی امت پڑی رستو اختلاف کی پادی شی اغو تاوی وی میں صاحب کلام نہیں میں صاحب قلم ہوں وی دا صاحب کلام نیم صاحب قلم ہیں اغو تاوی سیدہ وی تم بھی اپنی دلائل لکھو میں بھی اپنی دلائل لکھوں گا استاد کو پیش کریں گے جو استاد فیصلہ کرے ہمیں منظور ہوگا ورپسی جواب دنشم میں لیں اغو تاوی اس کے بارے میں میں مجبور ہوں اس کے بارے میں میں مجبور ہوں مجبور ہوں آغا شید آغا شانت پاتش کابل گرام شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل ویزو مدینی منوری دلار مدینی منوری کی دا زاید الراشدی سے مدزل العالی دا رور دے ہو محاجر دے اللہ رور دے ویزا غصر ناستم وی ماتا دووی دے صفدر صلی اللہ علیہ وآلہ زوی وی ماتا ہوئی چه حضرت دا پاکستان کې د مولان سکی د حیات النبی په دې مسله کې په ما ته چې دا د پلان نه تاسو کې سکی شیخ صاحب خدای غشانت په ما چې دا د پلان نه تاسو کې سکی په ما ته وی چې د دې بار کې تاسو نشی کولای په ما ته وی چې استاد یو ټلیفون خبره چې پلان ته دی وای چې دا تاسو کوي په ما ته چې ټیکټ په دغه زوالم زچې زو او پلان پر باندې کینو خبره وسرو پیمانت ویچی چیزو ما خود پاکستان نا توبہ کرده ده زخو محاجر ناغلی بس زم دل تراغلیم دل تب امرم زن زم پیمانت ویچی کده غشانتی خدای و بخلیم دا تودا زم ستا پا وسکی او کار شتے او تی نکای پا وسکی دشتے او نیکای او تدل تناس تو چیزو مدینہ کی ناس تیم نمخبرت پتا ما ناس تی ده دین خدمتو کار پی دیر خبری ما تو کوئی چیزو نزم زنظم اختلاف داده مون په مناظره کې لیکلو کړل هفته پسې ته خلاف وکړو هفته پسې ته خلاف وکړو یو هفته به کنه وته راځي یو هفته او وی داوی دی خپل موقع پرې خور بس ازان لا خبره را چې ستدیو سنري لگا چې ستدیو سنري او خبره دا چې بیا ته خلاف ولې کو چې ما خپل موقع پرې خور نه بیا ته ولې خلاف کړې پچار صدا کی خلافو کو ببنیر کی خلافو کو او فیتنا ختمینا ما دا مناظرہ کیوئی چی کابلگرام شیست و رحمه اللہ روایت ذکر گو چی الفیتنا تو نائمتن لعن اللہ من ای قضاها ننک ماو تا فیتنا ختمونو ختمی اولی نا ختمی سو ضرورت دی خبرو تا خوبس لگیائی نو قرآن کریم تصویر آوز پیدا بس داو د نبی علیہ الصلات والسلام چې جوان دیو چې سو جوان دی د نبی علیہ السلام دلته کوم روحانی حیات او روحانی کیفیت هغه د امت سره برابر و ها روحانی کوم کیفیت هغه د امت سره برابر و نو پس د مرګ وسن برابر دی داغه حیات په ټولو نه ارفا د ټولو نه اعلی د ټولو نه اسکا د ټولو نه انوا د ټولو نه ادوام د ټولو نه احکام د ټولو نه اعظم نو دک شان دی په اخرت کې د ټولو نه اعلی دلته اولیاء دي نو د اولیاء کیفیت روحاني او زمون برابر دي نه نو قبر کې ولاغه یې هم بدلی دک شان د شهداو دي اغه دومره لوی کیفیت او چلار او سره بدلی کی کی خود شهید شو نو اغه ته قران بل احیا وای خو چې اغه ته وی ولکن لا تشعرون بیا به کی تسلا کوتی وای پنجاب کی شورا وا مونږ کی صدر وی صاحب ابراهیم الله نا اوریدلې وا بیا ما میر ابراهیم الله ته وی دا کی ست تاسو اوریدلې دا وی د دې عیني شاهد نو لک سند متصل شو وی د دې عیني شاهد وا زه په دې کې د شر قران سره پدی مناظر پدی خبرو کی پی پنجاب کی شورا و یزوم تلیم شیخ تیت سارا نو ایدی خبری کولی دا قبر دا کیفیت بارکی شازاب قبر سواب قبر کیفیت بارکی دا جماعت یو موقی تی شداو بی کن پیدی خبری کولی وی شاہ سے پنجپیر شیخ سے تووی چه آج شیخ سرحت خاموش ہے کیوں پی پنجپیر شیخ سے بیخی غلے ہو پی آغا پنجپیر شیخ سے بتاؤوی چه مجھے خاموش ہی رہنے دو بس چپ خیمہ پی آغا ہوتے چینا خام خاصا بوائی پی اوہ ما پی آغا ہوتے بیا اوہ یا بیا آپ سب مبتدعین ہیں پیندہ اس طرح حضرت سے شاہ سے خدا غوڑے شاہ سے بتاؤوی مولانا بالکل آپ تعین کریں اور ہم اس سے توبہ کریں گے ہماری یہ عزم ہے کہ ہم توحید اور سنت کو ترویج دیں کہ بدعت کو ختم کریں تو جو بدعت ہو تعین کرے میں شیخ سے بتاؤں چې د قبر حالات د متشابهات ندی کې ندی الله ته نه فکرې د کنه نه کوي چې ولکن لا تشعروا تاسو په نه پوهیږي نو هغه ته چې او بالکل نو بیا چې متشابهات کې څو ګوتې وي کې ته سوي دي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه بس پرېدا کیفیت دي ما ته وې دا کیفیت فرعي مسله ده دا اصولي مسله نه ده اوس چې دا کوم اختلاف ته فرعي ده بس د دینه چې کمندنو امت کې اعتراف جوړيږي او خونه خورولو ته ضرورت ترني ویل څه بچي په حيات باندې ټول اتفاق چې منی ټول نور چې ته الزامات کوي که بیا موږ شروع کړو نو توبه وو باسه وګونو لږه کوتي ورلې بیا وای چې نه نه زماره ډاګه مولا نه توبره بیا موږ سره هم څه بلا شي ان کما یتون وای نه هم یتون یقینا ته مړ کیدون کې او یقینا دې مړ کیدون کې ثم انکم بیا یقینا تاسو فرض قیامت رافل تاس عند ربکم بدربار در خپل کې تاسو مونږ جګړه وکوي باس وبای سبق وای زورن اور کوي نشتغل ظالم دا غچانه چې دروغ وای په الله باندې او دروغ غني رښتیا ولرام رښتیا ول دروغ غني د دې صورت رښتیا سو فعبد الله مخلص الله الدين دار دي صورت رشتیاو فعبد الله مخلص الله الدين الله الذي نزل اثر الحديث فقضى بصدق او درو جنگن رشتیاو لرا پاوکی جاو جرالندتا علی سفی جہنم آئینی صاحب جہنم کے زیر زرکی دو دا کافرانو والذی جا بصدق بشارت ذکر گئی والذی جا بصدق اواکل سرابی رشتیا او تزدیکی اکدت اول رشتیا و روڑن کے جبریلو او تزدیک کون کے نبی علیہ السلامو بیا نبی علیہ السلام راوڑن کے دستیدو کو او تزدیک کون کے اولنے ابو بکرو بیا نبی علیہ السلام تصدیق کراوڑے ہو اور طول امت تصدیق کردے وصدق بھی چھ کم امت اجابت تے اولائک اوم المتقون داخل اکچنین دیوی پر ازگارا لہم آئی شعرون آئین در ربین دیل آغدی چھر دیوی بخوخی پنجی در عبد دی باندی او دارا بنددن اکانو المحسنین او دی پی جند المحسنین فعبد الله مخلص الله الدين ليكفر الله عنهم دا چې لري الله رب ول عزت دینا بس هغه چې کړی بدی هغه عمل شکړې ده داګه د په نتیجې نه الله وساتي وایي یوم اجرهم او ورکی دی لره مزدوری ده دی په خيسته هغه باندې چې کولی احسن الذي فيتبعون احسنا مطلب موږ وایلو علی صلی الله بکاف نام دا تسلی دی انکار کئی سارد دی دلائلو نام او داوی چی مرد بشی نخلاص بشی تینا او ساد مرد بندو بستو نا کئی ساد مرد چی کمدنو بندو بستو نا کئی نو قصد ظالم سوئے کشتا نیما دل مظلوم ما سوئے خدا قصد ظالم سوئے کشتا نیما او دل مظلوم ما سوئے خدا علیہ السلام بکاف نام دا آئین دی اللہ پورا خلو بندیانو لا اللہ دا پورا دیکھنا کار ساز ما بسازت کار ما فکر ما در کار ما زار ما اللہ رب العزت در لپورا دی پاڑا رومی وی لے کے در ویشے کے او تشنہ خداست حاس دزائم از خدا اشکار راست لے کے در ویشے کے او تشنہ خداست سوک چی اللہ پس تگے دے او دا اللہ محتاج دے نو آس تدائم آس خدا اشکار راست اللہ و نکارون و طول برابر ای لے کے درویش ایک تشنہ غیر شد او آخیر و عملہو بے خیر شد کم فقیر چی اردارے شو او دا اللہ داری پری خودو آنور پس روان شو نو خوار شو و زلیل شو آن دی اللہ پورا قلو بندگانو لا اپن بندالا را ولینا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ او یرای دی تعالی را دا اس دمکیانی درکی ورد درتوئی چرش پی با دربانی کٹ واری کٹ با دربانی واری تکا سورة الانعام آیت نمبر 81 وَلَا أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ اونی اریگما فکیفا خافو ما اشرکتم باللہ ولا تخافونا فکیفا خافو ما تشرکون بی ولا تخافونا انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل بی علیکم سلطانا زستاسو دخدایانو ننی اریگما داغی ننی اریگما دابنی اری دغیر اللہ نا چھ مسئلہ ما بیانو کیس و دربانی جوڑ شی مسئلہ ما بیانو کٹ پا دربانی واری زوی با دشاڑای شی وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ او یا رئی تعالی را دھاوی کسارنا چل ایلا ودا اللہ ندی او سوکم چو گمراہی کی اللہ غلطی کی اللہ فمالو من آد نبوی دل را سوک پلار کون کے او سوک ادایت کون کے او سوک چو ادایت تو کی اللہ نشتہ دل را سوک گمراہ کون کے آئین دی اللہ زور اور خواب دبر لیا غستلو پر این سال تا ام درین باب دو سورت دو سورت درین باب دے ولئن سألتم اول دلیل اخلی را اوڑی او اعترافی دینا پی دسخط اخلی بیائی جز دالی او باطلو چتا ساتا را مدد شوائی اغشا عبادت کوئی نو آغا عجزان دی فقیران دی. بیا دلیل اقلی عورت دی شفاعت قهریان ترایت نمبر 45 پینزو سال ویختن پوری اور داد درین باب دی وَلَا اِمْتَعَلْ دَوْمَنْ خَلَقَ السَّمَاعَاتِ وَالْأَرْضَ او کده تا پوشو که دینا چا پیدا کری اسمان نوزم کا مخام خواب وائی دی اللہ سمرن علی قدی دا منی چه عبادت چه خالق اللہ دی چه خالق اللہ منی نو معبودم اللہ منی کنا خول فرائتو ما تدون من دون اللہ ایجز دالی او باتلو ورطو وائی خبر بھی کئی داغنا چتا سرا بلئی دا اللہ نے علاوہ کہ رادو کی زمان بارکی اللہ دیو تکلیف حال ہونا کاشفات ضروری نو آئی دی دی لرے کون کی تکلیف پل او آرادنی برامت یا رادو کی زمان بارکی دمی ربان آئی حال ہونا ان سے کات رحمتی آئی دی دی تکم دینو بند ان کی دمی ربان آئی دا اللہ یعنی دا اللہ پہ صلح بندہ ولشی نیشی بندہ ولے چې نیشی بندہ ولے فضا جزان سر اقبل تعلق میں جوڑو ما قل حسبی اللہ وردو آج کورا دی مالر اللہ اگد آز بی انتا کافی لے سغیر کنانی سل کل بی وقتی ملی بی خیر اللہ را لپورا دی قل حسبی اللہ وردو آج کورا دی مالر اللہ علی یتوکل المتوکلون فاغ اللہ رزان حوالے کی زان حوالے کون کی اگر باندې اعتماد کی مخلوق باندې او باجز مخلوق دې اعتماد نه کړي قل یا قوم اعملوا دا بادری د دای دا بادری د دای چې دې مساله بیان نه مساله بیان نه او دی ولا مخلمی د دای شجاعت او د دای بادری خپل عقیده خار کړي قل یا قوم اعملوا على مكانتكم وارتوا ازما عزیزانو تاسو اعملوا عمل کوئی تاسو على مكانتكم یو مطلب على مكانتكم بخفل طرد و طریقہ باندی یعنی تاسو خفل ناحج رجوان نپریدی تاسو کم غلط نظام بانی بیائی عمل کوئی تاسو دا غلط نظام نپریدی دا غلط نظام نپریدی اعمالو علا مکانتکم تاسو عمل کوئی بخفل ناج او بخفل طریقہ زیم عمل کو ان کے لکم دینکم ولی دین دین اعمالو علا مکانتکم تاسو کوئی دخفل وصف تابق علا مکانتکم علا قدرتکم یعنی تاسو دما خلاف منصوبی جوڑوئی په خپل وصف مناسب چې څه کوي نو کوي څه کوي نو کوي غړای مې نه غلاس دی آزاد چې څه کوي کاوه اے مالو علا مکانتکو تاسو منسوبي جوړوي کارونه کوي زما خلاف علا مکانتکو د خپل وصف مطابق انی عامل زما عمل کوم کې د بیان ستاسو تاسو شنو د واجبنا ز بیان نه پریږم اوزو چه کندرو مسئلہ نفریدم اینی آمل یاکی رضا عمل کونکی اند بیان فصوبتا لمنانو زرداج پوب شیطاسو فصوبتا لمن زرداج پوب شیطاسو فدی خبرہ چه من یاتی عذاب یغزیه چه سوک دے شراب شیطا عذاب چه و شرمی دلنا شرمون کے عذاب اگا چه کندرو بکافی رو باندی رازی عذاب یغزیه آزاد چوب شرمی دلنا ویا حلو علی عذاب مقیم او دیرہ بشی بدبانی عذاب دائم او نازل بشی او را بشی بدبانی عذاب آمیشا کلک پتہ پوری انان ذلہ علی کل کتاب ترغیب الالقرآن راشی کل عذاب نزان بچ کوئی نو قرآن کریم اونی وئی قرآن کریم راواخ لی او دلیل وحیم دے چه اللہ پا دی مسئلہ وئی کڑی دا شفاب دلنا مخلص اللہ الدین انا انزلنا علیک الکتاب للناس یقینا نازل کڑم ایتا دی کتاب دپارد خالقو بالعب بالکل بحق مسئلہ باندی کمو حق دی صورت فعبد الله مخلص الله الدين فمن اهتدى مالهم سو نقصان نشته چا دلارو مندلا هردا مسلام مرلا فالنفسی فائده خپل ځان دا فمن ضل فإنما يضل عليها او سوک چه غلط شو فإنما يضل عليها یقینا غلط دل آغا پت باندی دی ندو پا نفس باندی فمن ظالم دو وکیل او نیت دو دیزی موار چه خام خام ستان تپوس کی گی چه دی ولی نو آمان لی ستان بچه کندنو تپوس دی کی گی چه بیان نکڑو کنو دیکھنے ندوی دو منلو تپوس دیشت ستان فمان تعلیم دو وکیل آنی تردی سیموار اللہ یا توفلن تو صحیح موتیا دا دلیل عقلی ذکر کئی سو قرآن کریم دلائل بیانی اللہ دا سزاد تے دا سزاد تے اللہ سو عبادت داغو کئی دبل شامک ہوئی پدی آیات چه ساڑه زان پو یقین و لکسوچ پکار دی پانه رومی تده آیات پا تشریح کی ذکر کری دی چه دا مثال ویل دیو اغسر اخو منگویلو بوجه دکی نو یو مثال ویل دی چه یو میدانی سوی او پانی کی تا موگی تک وحلی او یو اسی اوگت پڑے اوگت پڑی بانی دی داغف پس کری تڑلی او موگی پسی دی تڑلی نا پا دی میدان کی گردی زال نسکی سر کئی کنا گردی کنا خوچتا جی گمدنو دی موگی نا موگی خوانا دا پڑے سکی ونیوی او رایخ کی نو اس پا کم زیل رای دی دې موګي خواله وسکی دې موګي خواله برازي هغه وای چې دا مثال له چې ساړه سملی ودشي نو دارو چې کمندنو چکر لګي ګرځي دا دې چې کم سالي دا چې کمندنو هغه روحي حیواني سالي روح یې څه دا غصا دے روح بدل شده نا آغا روح اوزی خدا روح دا سے تڑل دے دے بدن سارا لکا پڑی باندے چی اس تکڑو تڑل دے اس تڑل دے وچی تا سنگ دا اودر آپاسائی وچی دا اودر دا سر آپاسی سنگ را پاسی نو بس آپڑ راک کلشو نو بس ڈائریک دا روح راضی دو روح رفتار ریر تیز دے نو ڈائریک راشی دے تا بس د تارا ډایری کرش دارو چکر لګئی کله خدای نو تلاړ شي کله بځای نو تلاړ شي کله چکر لاړ نشي بس پیسې می سی بو سرنینو خو مو غونې ویني ساړې او کله لړ شي د چکر مکر نو کله خلو خلو ځای نو ته خلو خلو خو بو نسکی ما څه کار کوي اوس دې ما خبره کله الله رب العزت یو فیصله کړی وی چه دا سڑه پا دی ودو کی ملو ما دا سی بتا سو لیدلی دیر خلق دا سی چه لکا سار پا نسی سار پا پودو کی وز آغی روح لار شی نو لار شی نو با چه لار شی تا غمزه ولا اوش لی چه پا کم بانه دا مرک پیسله شوی وی نو آغا روح بیا دی تانی تا نرازی تر قیامتا آغا روح بیا دی تانی تا تر قیامتا تر قیامتا بیا دی تانی تا نرازی او چه پا کم بانی دا مرک پی سلنی شوی نو اکا چه کم دن دی تانی تا واپس سشی پڑے کٹ نسو کنا پڑے کٹ نسو دا مطلب در دی آیات خو یو خبر بانی دا زال کو یکا چه دا روح او نفس یو شی ندی لکه ساج دی نور بری روح بانی کلا نا کلا اطلاق دا نفس کی گی دا نفس اطلاق دی کی گی خلکا دی بدن کی دو چیزو ندی یو دی روح حیوانی او بل دی روح انسانی روح الہی انسان تعریف څه دی؟ حیوان ناطق. دا حیوان ځان لري او ناطق ځان لري. نو حیوان چې په کوم یو سیز باندې تړې ژوندې حصہ او حرکت کوي ها په خار کې نه دویم چې په کوم سیز تړې انسان دی د خر نه جدا دی نا هغه روح حصہ دی انساني دی ا جدا شوی دا ساج دی چې موږ په ساجو دا او روح الہی دا جدا جدا سیزونه دی دا انساني روح روح الہی دا د بره ناراضي او دا روح حیوانی چې دی دا د بدن نه جوړیږي دا په بدن کې خپل جوړیږي په چې بدن سو پورې دی جوړول شي ریس کول شي جوړول شي دا روح حیوانی چې دی دا ساتي دا دا لطیف دی څه شه دی لطیف نو د سره هغه روح الہی سره لري تعلق لري نو چې کله دا بدن دی جوړول شي نا اغا روح و سر تعلقی چکل دی بدن اغا روح حیوانی جوڑو سکڑو بس کڑل بعد اغا زی ختم شو نغم بیازی اب یا لارشی دکا مرگی دغا مرگی ردا انسان د دریو سیزنو نجوڑ دی یو بدن دی یو سادا او بل روح الہی دی نا دری سیزنو دی دا بدن چې دی دا د ساسور لیدا او دا روح ساج دا دا د روح الهی صدا سور لیدا دا مرکب ته مصیره دا غر د سره تعلق دی د روح حیواني سره دا درې شیزونه دي دا نفس او روح یو شی نه دی بنا په قول محققینو او بل خبره دا چې دا روح الہی چه کم دے روح الہی دے دا بدن نووزی تا مرک پا ٹیم کی چه لارشی نو دے با پورا پا پورا بیا دا قیامت پر ادرادن نکی بیا چه کلا پاسی نو بیا با پورا رادن نکی پا دی میانزنی حالت کی دا دی روح او دا دی بدن تعلق شتے و کنشتے نو عجب الزنب کی دا اجدائی اصلیه دی دا عجب الزنب یو دی او کڈیر دی یو دی او کڈیر دی دا زن لخبر دا نو آغی سر دا آغی تعلق دی نو بدن آغا احساس دا عذاب او دا نعمت کولشی که ارزائی آرست و راضی صورت مومن کی انشاءاللہ خدا دری سیزو ندی دو ندی اللہ سائنزانان داکتران چه قرآن ننی خبر دا دو منی درم نمانی روح الهی نمانی حالانکی روح الهی بان انسان انسان دی اللہ یتوفرن فسخین موتی آم اللہ اخلصاونا او روحنا حین موتی آم وغدما دلتا انفسنا مراد روحنا دی اللہ اخلی روحنا حین موتی آم وغدما ارگداغی کی اواغ روحنا ام اخلی چه نمری په خوب کې چه په خوب کې مرینا نو اومی لکتاک لسکی واخلی نو فایوم سکل لتی قضا علی الموت ایسار کی درات لونا ای نرازی بیا ایسار کی درات لونا آگا قضا علی الموت چه پا دیوانی فیصله دا مرک کڑی دا ویرسل الاخرار چه پا کم بانی فیصله دا مرک کڑی دا نو اللہوی اغا ایسار کی نو روح تانی تا دن نرازی پدید آل سنت والجماعت کی اتفاق دی چکم پا حدیث کی توعاد روح و الہ جسدی ہی دی داغی جوابون اگرن دی زکاہ دی نصوص دی قرآن نا خلاف بیارا دی داغی ودا سمانا کے جد نصوص نا خلاف ہو نشی و توعاد روح و الہ جسدی ہی دا حافظ ابن قیم مانا اگا دی کمدنو تعلق دی چه تواد روح الی جسدی ہی نفس تعلق دی بدن سره سشی راشی دا اجزائی اصلی او سر نور کلام پاگی که دی من حال ابن عمر امنی دا ابن حضم بی پینزللس اعتراضات کری دی او پتازیب السنن کے خطابی دی پینزللس وارو جوابو نکری دی بیا بیزان لو گوری فایم سے کلتی قضا علی الموت نیسار کی آغا قضا علی الموتا چه فیصلہ بکڑے دمار کو رسول الاخرا اور آولی گیا بل علاج علی مصمات نیٹے مقارری یقیناً بدی کی خام خان خیری نفار دا قوم چی فکر کئی زورنا دیگورا سرد دی دمرا دلائلون دی سپیلہ کئی دی کنا وی مرغی کی ایک تان تس پیلا کئی سرد دی دمرا دلائلون بیاوی چی مانا بدوم الا لی اقربون الاللہ دا اکر خببلہ تری کہہ راوڑا آئے دی جوڑی دا اللہ نے علاوہ نور سفارشیان وردوا ولو کانو لا املکون شیا آیا اگر کدی وسن لری دا سوہم دا اس چیز وسن لری فلا اقلون آن پوئیگی بسباتی نفی دا علم موشو نفی دا جاو موشو تصرف لا املکون ایجاد ایرانی لا اقلون پوئیگیم نا علم غیب الامو نشتے اچھے نفی دا علم و نفی دا تصرف نشتے شفاعت و عبادت دکم دینا را وارتوا للہ شفاعت جمعیا صرف اللہ لے سفارش طول طول سفارش اختیار اللہ لے صرف دا غدبات شاید آسمان دزمکی بیا باغ اللہ تو اپس کرشی تاسو و ازازو کر اللہ و دا اشمار زد قلوب اللذینا حالات دا مشرک زورنا چھتے جی کندنو یا توحید مسئلہ بدیش یا توحید مسئلہ جی کندنو نا دا خواخات دا شرک اغای خوخی او توحید اغای نی خوخا چھ کلا بیان کرشی اللہ اکی آوازی یعنی داوی لشید دی صورت مطابق چھ فابد اللہ مخلص اللہ چھ ال عبادت للہ وحدا حاجتون یوازی دا اللہ نو غواری او قانون و حکومت صرف دا اللہ حق دے باوکی چھ آت کرشی اللہ اکی آوازی اشم آزد قلوب اللذینہ تن چې زړه دا کسان چې یقین نه کوي په آخرت چې یقین نه کوي په آخرت زړه تن شي توحید مسله په بدل کې آیاتونه موږ راوړو او باور کې چې یاد کړی چې هغه کسان چې الله نه علاوه دي چې پیر بابا دې کندرو دا کړیو او یا وای چې آرام پیر علی بابا مار کروڑا کو په دیوال سو شوی چې زبچه تپاس ا دیوال باندې کړی او داغه چې کندرو شمشو تمرز بابا نور را کوش کړو ادا وای چې لوی ځوان د دوله سکالو بیړه را استه وا وی وا وای او ځلې بیا وای وای دا ذکر الذین پاکی چې یاد کړی چې هغه کسان چې لاو د الله نبی اذام یستار شرون چې جمهوریت نه دلایل شروع کی هوا چې دا خو سیستم نه دا ناسې هاو کنه وګورئ لسته پکې شته کار نه خدای باندې شته دا څه خوشاله تی بیا تی برابرې د باجوړو خبره فایزا ذکر الذین او پاک چې یاد کړی چې هغه کسان چې الله نه علاوه اذام یستار شرون مناسبه کې دی خوشاله خوشاله کیږي قل اللهم فاطر السماوات سلورم باب ترایت نمبر 61 پوره پدې کې اول دلیل عقلی راوړي دلیل واهي او په طریقې د دعا باندې بیا یې ذکر کوي تفصیلا او زورنا او به ترغیب ورکوي منلو ته چې و منای بیا ورمان کوي ګوره هوایا اے الله پیدا کون کې د اسمانونو د زمکه پویا په پلوټو په خاراو تب په فیصله کې په میند باندې ګانو کې پاغ سکی سدی په کې اختلاف کو یا الله په اختلافاتو کې مونږ ته حق لارو خیا او مونږ په هغه حق باندې کلک هدي جواب نشتا یو دا ذکر کوي حدیث مبارک کې راغلی دی اهدنی لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی الی صراط مستقیم یو حدیث کې دا جواب راغلی دی اهدنی لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی الی صراط مستقیم یا الله په اختلافاتو کې مونږ ته حق خیا او بیا په حق باندې مونږ کلک کا ته حق طرف تلار خیا دویم دا نبی علیہ السلام دعا دا او دې ځای کې پیدا مقام دې اجابت د دعا زمونږ الله ته سوال دې چې الله ستاره دې اسماء الحسنا او فخاطر زمونږ ټول کړي ګناهونه معاف کړه زمونږ د مور او د پلار د رونو د پیندو د استادانو د رشتہ دارانو د ټول ټول ګناهونه معاف کړه یا الله زمونږ کورونو کې حاجتونه دې مشکلات کې زمونږ رونو دې د خويندو دې د مور دې د پلار دې یا الله دا غي ټول هغه حاجتونه د غيبي خزانونو پوره کا ټول مشکلات یا الله بخپل مهربانه باندې ختم کا یا الله امت متفق او متحد کا یا الله چې کم خلق چې کم دنو هغه دا سازشونه کوي او هغه چې کم دنو اهم مسلو ته رکاوټونه یا الله صدا غي ته هدایت کا یا الله د ټول علماء او د ټول طلباء او استعدادونه په خپل دین کې استعمال کړي الله یا الله ټول په خپل دین کې استعمال کړي الله ټول قیدیان یا الله په خوشاله باندې خپل کورونو تراوله یا الله زموږ ملګری دی مفتی صدیق اکبر صاحب نور یا الله په خوشاله باندې یا الله ټول خپل کورونو تراوله یا الله یا الٰه العالمین دا طلباء کرام دي لوی لوی مشایخ او د بزرګانو د علم د سمندرونو دا غي درسونه پر خودلی او دې شړ ځای ته راغلی او موږ نه لایق ته یا الله قران کریم خره یا الله دې علمي ته نماته کيا الله یا الله د قران کریم نورانيت دې ته نصیب کيا الله یا الله دې توحید او سنت د پاره قبول کيا الله یا الله ته د قران کریم صحیح فهم او صحیح خدمت ټول ته نصیب کيا الله ویلنا ویل سوالون زمون قبول کيا الله طول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کا سو کو فات شوی یا الله طول وبخا درجات نصیب کا یا الله یا رب اخرت ذکر کئ والا وان للذین قیامت کی په عبادت خلاصے گی په پیسو او روپو بیا خلاصے گی والا وان للذین او کدا کسان د پاره چې شرک کړه شیها غاش بزما کړي طول او داغه عمر سره دینا خامخا جرمانه کی بور کئی دیل را دبا دی سزا را پر از دا قیامت او خارا بشدیتا دا اللہ ناغا لم یکونی احتسبون چدی گمانم نکو او خارا بشدیتا بادائی او سزاگان دا آغا چی کڑی دی نما نامودهم الا لیقربون الاللہ زلفا حقیقت و تخارشی او گیر بکی دیل را آغا چدی بگم گرنو فایزا مستر انسان دا مخی تیر شو دا انسان فطرت گواکی یو وقت تو موحد شی خو بیا په ماحول کې گیر شی پاوکی چورسی گی انسان دا تکلیف پراغواری مالا را بیا چور کم دلنا محربانی دا خل طرفنا نوائی دے یقینان راکلی شوی دا ماتا علا علم پخپل علم او پخپل هنر او پخپل کمال دے امانا علا علم پا علم دا اللہ چی زد دے احلی ما کی زی وزک قرآن را کول کنتا لدنگی جواب ته قران کوي بلکې دا مال او دولت ازمیښت دی دا د حقانیت نه نه ده خو زیات دې نه کویږي نه هم دا خبره کړی و کسانو چې مخیر دی نو قارون هم دا ویلو چې انما اوتیت هو العلم سوره قصص کې دا خبره ده نو فائدہ ورنه کړی دی لراوی چې دی کول فاصاب او نو برسی کړی تا سزاګان دا وی چې کړی دی او فاصاب او نو برسی دی تا سزاگان داوی چی کڑیو او آکستان چی ظلم اکڑا دے شرک اکڑا دے دی خلقونا وزردہ چو برسی گی دی دیتا ساختان داوی چی کڑی دی او نید دی اخلاسی دن کی دی اللہ نام پتیختا باندی او نید دی آج دکون کی اللہ نام پتیختا چا اللہ پتیختا کمزور کی او دی کامیاب شی نا دا اللہ با اللہ نا جی سبتختی نو مجرم فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اولم یعلمو فمال او دولت غره کې دل دي په کار دا ویش دا الله لري دا د حقانیت نه خنډ ده آینه پویږي چې یقینا الله پر هغه کې روزای لره هغه ساده چې راځي کې او څنګه یې یقینا بده کې خامخا نخې دي نه پار را کوم چې یقین کوي